คือให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ดูโอในโคน้อมเข้ามาดูว่าความเปลี่ยนแปลงของชีวิตสังขารเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนย่อมมีความยั่งยืนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงสอนให้มากำหนดชีวิตพิจารณาดูถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตร่างกายเพราะฉะนั้นในตำรับตำราก็มีให้รักษาศีลแล้วก็ให้เจริญทำสมาธิเจริญปัญญานี่จึงวางหลักการสามประการให้พุทธบริษัทเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ในโลกเราบุคคลเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกก็มาไปเพิ่มเติมกับชีวิตความเป็นอยู่มีครอบครัวมีบ้านมีเรือนอันนี้การที่จะหันชีวิตเข้ามามองดูถึงการปฏิบัติ100%มันก็มีถึง5%บางทียังไม่ค่อยได้ถึงเพราะฉะนั้นจะเข้ามาเชื่อมกับธรรมะอันแท้จริงเป็นสิ่งที่ยากนอกจากมีบุคคลผู้ใดสร้างบกสร้างใจมาถึงปฏิบัติแล้วทำความให้สงบหาที่สถานที่วางเวรที่สงบสงัดได้แล้วก็ตั้งใจมาถึงปฏิบัติหนีจากโลกไปชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อตีตนทำจิตทำใจให้เกิดความสงบแต่ทีนี้การทำจิตทำใจให้สงบนี้ลองมองดูก็ว่าไม่สูญยากเย็นเห็นใจนะแต่ถ้ามันจะทำความจริงลงไปให้เด็ดขาดลงไปจริงๆแล้วสมมติเราจะนั่งสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งที่บุคคลที่ไม่เคยฝึกไม่เคยประพฤติปฏิจะนั่งไม่ได้เพราะมันมีทุกขเวทนาของกายสิ่งหนึ่งแล้วก็มีอุปกิเลสของใจที่ความกังวลในสัมภาระต่างๆท่านเรียกว่าวิวรธรรมเข้ามาปัดเป่าหัวใจจะให้เข้าความรู้ตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาขัดข้องวุ่นวายผู้ปฏิบัติจะนั่งไม่ค่อยจะได้แต่ทีนี้ก็มีวิธีหนึ่งที่เราต่อสู้หรือป้องกันสิ่งนี้ก็มีก็อย่างในแบบก็มีไว้ป้องกันแต่ว่าอาตมาก็ไม่ไกลสุดนะครับท่านก็เรียกว่ามี40ประการนี่คือศีล10อสุภะ10แล้วก็พุทธคุณธรรมคุณนี่อีก40อย่างแต่ทีนี้เราลองเห็นหน่อยอย่างผู้บรรยายเคยสอนเคยแนะนำมาก็ท่านให้ว่าไปครับแล้วสมาธิดูถึงการไปทำมาพุทโธแล้วจะมาก็ไปเข้ากับผู้มาจะมาลองสังเกตเปลี่ยนใจของเราเองรู้สึกว่าเป็นคำสั้นก็เป็นคำสบายเป็นคำสะดวกแต่พูดอย่างนี้ก็จะได้อาจจะเข้าตัวเองแต่ทีนี้เม เมื่อเป็นอย่างนั้นพวกขนมทั้งหลายเราสังเกตว่าเป็นอย่างไรในขณะที่เราบริกรรมการที่บริกรรมเช่นนี้เพื่อต้องการประสบสิ่งใดนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะตามธรรมดาของการปฏิบัติผู้ที่ทำสมาธิหรือจะปฏิบัติเรียกว่าบำเพ็ญฌานอะไรก็แล้วแต่ก็จำเป็นขั้นต้นก็บอกว่าต้องให้มีสมาธินี่ในสมาธินั้นก็มีผู้ที่ตักเองตักเรียนฌานปฏิบัติฌานไปจนถึงฌานสูงสุดถึงไปเป็นระดับขั้นต้นก็จำเป็นจะต้องมีวิตกวิจารคำว่าวิตกวิจารก็ต้องหมายถึงการบริกรรมพุทโธนั่นเองการว่าพุทโธเพื่อประสงค์อะไรเราเปลี่ยนอย่างไรได้เหมือนกับเราจะข้ามฝั่งของมีเรือหรือมีแพหรือมีแพต้องอุ่นอันใดอันหนึ่งก็ได้เพียงแต่เราต้องการข้ามฝั่งข้ามไปถึงฝั่งขมุนนี่เป็นจุดสำคัญเหมือนกับใจของเรามันคอยพวักพวนดิ้นรนกระสับกระส่ายแสวงหาอารมณ์หลีกอนาคตอยู่ตลอดเวลาทีนี้ก็เมื่อบริกรรมพุทโธอันนี้ก็ต้องไปป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาก็เรียกว่าหามีอดีตอนาคตให้ว่าอยู่เฉพาะใจนั้นอยู่เป็นปัจจุบันอันหนึ่งแต่อย่างนั้นเราก็นึกว่าจะพยายามว่าอย่างนั้นแต่สักนาทีเดียวบางทีวิ่งไปตั้ง10นาทีแล้วแหมเนี่ยอย่างนี้แสดงว่านิวรณ์ทั้งหลายมาปวดมาแยกตรงนี้เรียกว่ากิเลสเพราะว่านั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่โดยมากผู้ที่เคยปฏิบัตินานก็ดีหรือปัญญาก็ดีช้าก็ดีโดยมากจะมองสิ่งนี้ข้ามไปเพราะว่าจะเปรียบเทียบอันหนึ่งก็เหมือนบ้านเรือนเราเนี่ยแต่เราไปดูถูกไม่ฝาดหรือถ้าผิวจะหรือสิ่งที่เช็ดหูเรานั้นไม่ควรจะต้องเอามาใช้เองเราเข้าใจแล้วนะแท้จริงเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำความสะอาดให้แก่ภาชนะหรือที่อยู่ที่หลังที่นอนของเราให้สะอาดหมดเลยขึ้นมาเพราะทำความสะอาดเสร็จแล้วที่เปลี่ยนเทียบก็ดูจะเป็นสิ่งต่ำไปแต่ว่าหลักกายจริงแล้วถ้าเราไม่มีสิ่งนี้กันแล้วเราจะทำอะไรเป็นสิ่งที่กันเข้าใจให้เข้าไปอยู่ได้เพราะเราไม่มีกำลังนั้นเด็กน้อยเที่ยงเดินไม่ได้เราจะมาทับให้เดินเด็กก็ต้องมองขาแขนหักหัวเหลือแต่ที่เหมือนกันเหมือนใจเราขั้นต้นการฝึกการปฏิบัติก็จะต้องให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประคองใจให้อยู่กับสิ่งนั้นนี่เมื่อใจนั้นถูกบังคับแล้วจะต้องเรียนรู้ตะวันกวายถ้าเรียกว่าสายแบบนี้อนาคตไม่ตั้งอยู่ปัจจุบันนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันสายแบบนี้ต้องอนาคตเรารู้ตัวก็ต้องมาหวนกลับคืนมาไปกลับตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องคนแก้ไขปั้นต้นสักประมาณ10 นาที20 นาทีเพื่อให้ใจนั้นดำเนินงานอยู่กับการบริการบริกรรมหรือสังบรรยายบทใจบทหนึ่งให้อยู่กับใจอย่างนั้นโดยไม่ต้องไปปล่อยให้ใจวิ่งแอบหนีนะครับนี่เป็นหลักสำคัญบรรยายของเราได้ดำเนินไปโดยปัจจุบันอดีตนะครับมีปัจจุบันคือเรียกว่าการบริกรรมอยู่ทุกวันอยู่ในเวลาทั้ง5 นาทีเมื่อได้5 นาทีก็จะเริ่มถึง6 7 8 9 10ขึ้นไปตามลำดับโดยไม่มีอดีตอนาคตมาคิดเลย ไม่สายไปในที่อื่นมีใจนั้นบริกรรมพุทโธอยู่อันเดียวอย่างนี้ก็แสดงว่าใจของเรานั้นอยู่ในบังคับบัญชาอยู่ในอารมณ์ของการภาวนาเข้าไปในระดับได้นั่นแหละนี่ก็แสดงว่าใจเริ่มถ้าขึ้นไปถึง20 30นาทีบางทีก็จะมีอาการเปลี่ยนแปลงคือเป็นของกายท่านจัดว่าเป็นวิจิตถ้าลงมา20นาที30ขึ้นไปบางคนที่ไม่เคยจะทำครับอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นบางทีเรานั่งอยู่จำนวนมากตัวเรานี่บางทีจะเบาไปหมดไม่รู้สึกเริ่มไม่ค่อยจะรู้สึกตัวใจกระทุ้นลมหายใจในบางทีก็เหมือนไม่ดีแล้วรู้สึกว่าเบาขึ้นไปลำดับนี่ลักษณะของใจที่จะเริ่มเข้าสู่ความสงบแต่อันนั้นก็เริ่มเป็นเอกขตายังไม่เป็นอุเบกขาเมื่อจะเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปตกใจถ้ามีการเบาเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าบางทีว่าอยู่ก็ต่อเนื่องกันอยู่ตลอดแล้วก็ตัวเราเองก็ไม่มีอย่างนี้ก็จะไปตกใจไม่มีอะไรให้พยายามให้พยายามว่าบริกรรมอยู่อย่างไรไปจนทั้งถึงครึ่งชั่วโมงแต่ว่ารู้สึกว่าใจนั้นไม่คิดแปรเปลี่ยนนะครับแน่วแน่อยู่กับการบริกรรมนั้นเองอย่างนี้ถ้าเราจะนั่งเป็นชั่วโมงบางทีบริกรรมสัก40-50นาทีเมื่อรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยแน่วแน่อยู่กับพุทโธแล้วแม้จะยืนตามมาดูนาฬิกามันก็ไม่เสียสมาธิเราอย่าไปเสียสมาธิถ้าใจนั้นตาดูแต่ใจนั้นรู้ตัวไม่เคลื่อนไปในที่ใดแต่ลักษณะที่ไปรู้นาฬิกามันก็มีการเคลื่อนแต่ว่าก็ไม่เสียอย่างนี้เป็นต้นการบำเพ็ญสมาธิก็ต้องการให้ใจตัวนี้สงบทุกครั้งที่เราเข้าบำเพ็ญก็ต้องเริ่มต้นจำเป็นที่ต้องอย่างนี้แต่ทีนี้ผู้ใครหนึ่งก็จะไปทักทายกันเพราะท่านก็เป็นฝ่ายเป็นบัณฑิตกันแยกในประเทศเราอาตมาก็เป็นพระป่าพระดงก็ไม่ค่อยรู้สำหรับตำนานแต่พูดไปกันโดยมากนักปฏิบัติชอบจะทำอนาปานสติชอบความสบายที่เป็นจุดสำคัญการภาวนาเราจะไม่เอาสบายไม่ได้เหมือนเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนถ้าจำเป็นจะไปตัดไม้โค่นไม้ก็ต้องมีความมีด้วยได้ต้นไม้เสร็จก็ต้องรีบกินรีบก้านกัดจะเป็นต้นยาวไปแน่ก็ต้องกัดสามวาสี่วาก็ต้องไปหาคนมาเลื่อยซึ่งเราเลื่อยเองเลื่อยให้มันเป็นกระดาษก็เปิดเองเปิดก็ทิ้งไปไม้หน้าต้นอะไรหน้าแปดหน้าสิบต้องคันต้นยาวไปแน่หน้าสองหน้าแปดว่าแปดนิ้วหน้าสองนิ้วนี่ก็ต้องตัดขยับถ้าขึ้นลงมากได้ไม่ได้เสียนี่เหมือนกันก็จำเป็นจะต้องออกกำลังปรับปรุงเหมือนใจเราที่ไม่ค่อยเคยฝึกขัดแล้วยิ่งเหมือนนกที่อยู่ในป่าเขามาใส่ในกรงบินจนหัวตลอดออกเพลินหมดพยายามจะแหวกในกรงเล็กที่ไหนออกไปให้ได้หัวที่สุดเพื่อออกเพลินหมดเหมือนกันกับใจเราผู้ที่ไม่เคยฝึกขัดก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปราบนิวรณ์ให้ขาดจากใจนี่เป็นสิ่งที่ยากไม่ใช่ง่ายนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เหลือความยากถ้าเราตั้งใจจริงๆแต่การปฏิบัตินี่จะต้องมีสัจจะมีขันติมีวิริยะ เรียกว่าบารมีทั้งสี่ประการข้อใจข้อความเกลียดชิดค้านความมักง่ายเพื่อให้ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปหนึ่งต้องนั่งในหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่หนึ่งชั่วโมงจะไม่ขอก็ด้วยอำนาจของพุทธธรรมประสงค์ถ้าไปเจอถวายทำสมาธิหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าไม่ได้หนึ่งชั่วโมงไม่ออกก็ต้องตั้งสัจจะแล้วต้องมีอธิษฐานอธิษฐานะเป็นตัวสำคัญตัวนี้ก็ต้องใช้แม้สัมมาสัมพุทธเจ้าเองก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธสัมมาสัมโพธิญาณคืนนั้นที่จะได้สำเร็จพระเจ้าสักการะไว้ทำไมคืนนี้ไม่ได้สำเร็จแล้วก็จะไม่ลุกจากอาสนะที่นั่งจากนี้เลยจนตลอดกาลแล้วทั้งตายก็ไม่ได้สำเร็จไม่ลุกแน่เหมือนกันอาวัยวะร่างกายก็ต้องเป็นมีความเจ็บมีความปวดเช่นกันทุกคนมีธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเขาประจำอยู่ก็ต้องเป็นอยู่ทุกคนแต่ทีนี้ต้องมาใช้สัจจะความจริงในที่นั้นถ้าเราไม่จริงทีแรกทีสองก็ไม่จริงทีสามก็ไม่จริงทีสี่ก็ไม่จริงก็เสียการปฏิบัติก็ไม่ได้ผลตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนั่งก็จำเป็นจะต้องอธิษฐานให้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเข้ามาครอบให้มันช่วยความดีเราและอย่างนั้นก็จะเป็นการของความรู้ด้วยเพิ่มความสูงให้เกิดความสงบนี่แหละเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติตรงนี้พวกโยมก็จะต้องแก้ไขตัดแต่งเราเมื่อเราแก้ไขตัดแต่งตัวนี้ได้แล้วความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเราก็ต้องอาศัยการบริกรรมปั้นตนทำกี่ครั้งกี่ทีก็ต้องบริกรรมอย่างนั้นจนกระทั่งใจนั้นอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆในบทนี้แน่วแน่อยู่ตั้งเป็นเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงเราก็วางใจอยู่เพราะใจเรานี้เวลานี้เปลี่ยนเหมือนตัวเราขึ้นไปเกาะอยู่ในเรือแต่เรายังอาศัยพายวนเวียนอยู่ในแม่น้ำยังไม่ขึ้นเลยเมื่อขึ้นจริตแล้วจะเป็นอย่างไรตัวเราหวั่นพระเจ้าเรือแพแล้วจะเป็นอย่างไรเราต้องวางพุทโธนั่นคือใจเป็นเอกเทศใจเป็นสมาธิยิ่งไม่มีความคิดแต่มีสติรู้อยู่เฉพาะใจที่เกิดความสงบนั้นนี่เป็นอย่างนี้ใจที่สงบเป็นสมาธิก็ได้หมดความคิดอะไรทั้งหมดพุทโธก็วางขาดไปนี่อย่างนี้เรียกว่าใจเป็นสมาธิเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็พักเหนื่อยเรียกว่าการบริกรรมบางทีก็เหนื่อยเราก็พักประมาณสัก10 นาที20 นาทีแล้วก็ไปสัมมัชฌาการว่าพุทโธเพราะบางทีถ้าเราสวยนานทีนี้ไม่ทักเมื่อโกรธชัดๆความเกลียดข้ามมันจะเข้ามามีความสบายเท่าไหร่โกรธชัดๆความเกลียดข้ามความอ่อนอกอ่อนใจนั่นจะตามเข้ามาแล้วก็เมื่อสิ่งเหล่านั้นตามเข้ามาทีนี้ไม่ทักความโมโหหนอนก็ตามเข้ามาเลยนี่ตรงนี้เราจะต้องแก้ตัวเองด้วยแล้วก็เป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อเราวางพักแค่สบายพอสมควรเราก็ต้องควรไปทำบริกรรมให้นานอีกถ้าเรานั่งนานๆไปทำอยู่อย่างนั้นอย่าเพิ่งไปเร่งความสงบอย่าเพิ่งไปเร่งอย่าเพิ่งไปปาดขนาดอะไรทั้งหมดเพราะเราทำงานตัวนี้ให้เสร็จก่อนเมื่องานตัวนี้เสร็จลงไปสักที่3-4 นาทีแล้วจะไม่วางให้มันเกิดความสงบทีนี้จะยิ่งแน่นแน่นยิ่งกว่าเดิมอีกความสงบนั้นจะยืนตัวได้นานเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตอย่างนี้เหมือนกันการปฏิบัติก็ต้องมีพิธีแยกแยะหลายอย่างหลายพิธีไม่ใช่หรอเป็นสิ่งที่เราจะนึกถึงเราเราจะได้เมื่อเราฝึกอย่างนี้ได้เป็นเวลาหลายวัน ทีนี้อย่างที่อาตมายกไปงานติดเมื่อกี้ว่าเอกายโนอายังมัคโคสตานังยสุติยาเอกะเอกาสมัยความเราน้อมตัวพิจารณากายแล้วเมื่อเอาใจที่สงบเท่านั้นมานึกถึงอวัยวะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีฟันมีผมนึกไปตามร่างกายของเราจะนึกตั้งแต่เบื้องบนศีรษะลงไปทุกๆส่วนอย่างนี้แต่ทีนี้เราก็ต้องสังเกตถ้าลักษณะสมาธิที่ดีนึกถึงตาขวาก็อยู่ในพระตาขวานึกถึงตาซ้ายก็อยู่ตาซ้ายนึกถึงเท้าขวาก็อยู่เฉพาะเท้าขวานึกถึงจมูกขวาก็อยู่จมูกขวานึกถึงจมูกซ้ายก็อยู่เฉพาะจมูกซ้ายไม่สายไปที่ขึ้นก็ยังเมื่อที่อธิบายไม่สายไปอดีตนะครับแต่ลักษณะเขาเป็นสมาธิแน่นแล้วก็จะไม่คิดไปในที่อื่นมีแต่การนึกอยู่เฉพาะสิ่งที่เราต้องผ่านนึกว่าตาขวาก็ขวาตาซ้ายก็ตาซ้ายเรานึกไปนึกไปอย่างนั้นเราบันทึกว่าให้มันรู้ออกไปอย่างนี้แต่บางท่านบางคนก็จะกลัววิธีอย่างนี้ท่านเองให้พิจารณาเพื่อเหมือนการใช้ปัญญาเพราะใจนั้นสงบแล้วนี่ลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นบาลีท่านจึงว่าเอกายโนอายังมัคคุที่เป็นทางอริยมรรคเข้าสู่อริยมรรคเมื่อการที่จะเข้าสู่อริยมรรคเมื่อพิจารณาตัวนี้เข้าแล้วก็ต้องมีวิธีหลายอย่างเกิดความเบื่อหน่ายในปัญญาขันตัวนี้นั่นยังไม่เข้ามาแต่ว่าจะต้องผ่านทางเข้าไปเมื่อเราเดินทางก็ต้องมีต่อมีหลุมมีบ่อเหมือนกันก็ต้องผ่านสิ่งเหล่านี้เข้าไปในตังนะครับเกิดความเบื่อหน่ายเกิดปิติเกิดเบื่อหน่ายในสังขารน้ำหูน้ำตาไหลอย่างนั้นทั้งแม่ตรวจใจนี่มันต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ตามระดับเข้าไปแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องตกใจถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นต้องมีครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ทัศนคติก็ต้องไปศึกษากับท่านทำไมเป็นอย่างนี้เกิดปิติน้ำหูน้ำตาไหลเกิดความไม่สลดใจแล้วนั่งก็นั่งได้นานจะมีจริงเพราะว่าเมื่อใจที่สงบแล้วเราน้อมไปบางอย่างให้สิ่งเหล่านี้แตกหักทำลายร่างกายเราบางทีมันก็ปรากฏขึ้นตัวนั้นสมมติได้ตาขวาหลุดเพราะใจตัวนั้นที่สงบนั่นเองมันระลึกครับบังเอิญมันสงบมันหลุดขึ้นมานี่คำสอนพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์บางทีเราให้คอขาดก็ขาดมันเป็นได้เหมือนอย่างเราดูโทรทัศน์ดูนะมันเป็นสิ่งที่แปลกเพราะฉะนั้นเมื่ออย่างนี้ไม่ต้องกลัวเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เพ่งดูเฉยๆเท่านั้นพอเดียวก็ดับหยุดนี่แล้วเราก็มานึกใหม่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรานึกไปมากเนี่ยภาพตัวนั้นจะดับแต่ว่าถ้าเราต้องการจะหยุดดูเพ่งเฉยๆอย่างนี้บางทีจะอยู่ได้นานบางทีก็จะหายก็แล้วแต่โอกาสนะครับเพราะว่าถ้าว่าใจนั้นสงบแท้ๆมาบางทีก็อยู่ได้นานบางทีเรานึกให้หลุดไปถ้าอยู่ได้นานอยู่ข้างนอกห่างไปสักสองวันตาเราหลุดออกไปอย่างนั้นแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ในตัวเรามันก็ใส่เข้ามามันเห็นชัดนี่เพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์อาตมาบวชมาอาตมาไม่เคยได้ดูธรรมะธรรมะแต่มาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ทุกคนในชีวิตของมนุษย์เราใครจะอยากเข้ามาอดอยากก็ต้องการเสวยโลกด้วยกันทุกคนแต่ว่ามันเข้ามาบวชแล้ว มาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าโตมันเป็นสิ่งที่แปลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นถ้าเมื่อเราจะเล่นเรื่องอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฏิบัตินี่แสดงว่าใจนั้นสงบแทบแทบมากมันจะเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปเล่นเลยเราเดินรับปัญญาก็น้อมพิจารณากายไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องมีอยู่พักเพราะเมื่อสิ่งนั้นปรากฏแล้วมันจะต้องเคยอยู่พักหลายวันบางทีเป็นเดือนแต่ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าได้ส่งออกไปนอกมาลุกกระเดื่องแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มบนมาการมาพวกนี้ดูให้ทั่วเสร็จก็มาให้กระดาษให้กระดาษไปลงไปแขนซ้ายแขนขวาลงไปถึงปลายตีนแล้วก็น้อมอย่างนี้พอน้อมอย่างนี้ถึงทั้งปวงมันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของปัญญาเพราะฉะนั้นจึงว่าเอกายโรอยังโคคตานังวิสุทธิยาเมื่อน้อมอย่างนี้ลงไปแล้วความโสกะปริเทวทุกข์เบื่อแท้งหายไปไม่มีในหัวใจของบุคคลผู้นั้นที่กำลังปฏิบัติอย่างนั้นเลยไม่มีท่านจึงเรียกว่าเป็นมรรคผลแต่ว่าเพียงแต่เป็นจบจ้องหรือได้กระทำเป็นครั้งแรกยังไม่เข้าถึงสุขภาพนี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อต่อไปวันหลังเมื่อเราจะเข้าทำสมาธิเราก็ต้องเข้าไปบริกรรมเพราะเมื่อใจนั้นอยู่กับพุทโธประมาณ20นาทีเราก็ต้องเข้าไปพิจารณาอีกอย่างนั้นวันนู้นขึ้นก็เข้าอีกดังนั้นทำอย่างนั้นตลอดไปอย่างนี้โดยมากไม่ค่อยฟุ้งซ่านแล้วไม่ค่อยเสียหายแต่มันก็จะต้องมีระยะหนึ่งผู้ปฏิบัติที่จริงๆจังๆก็จะต้องมีระยะหนึ่งเหมือนกันต้องผ่านอุปสรรคคือเรียกว่าที่ปัจจุบันบางทีจะต้องเข้ามาแทรกแต่ว่าถ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นแทรกโดยมากผู้ปฏิบัติเองจะไม่ค่อยรู้ตัวจะต้องเกิดอะไรทั้งนั้นนอกจากว่าไปศึกษาหรือไปให้ทัศนะกับครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าใจท่านก็จะเพื่อให้เราคือให้เปลี่ยนวิธีทำตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นกรรมการค้นคว้าในที่พิจารณาถึงกายนี้ท่านถึงจัดว่าเป็นมรรคเอกายโนมรรคเป็นหนทางที่จะเปิดเมื่อถ้าเราพิจารณาได้อยู่ได้กันเป็นเวลา1ชั่วโมงลึกอยู่ในกายเดียวนี้ใจนั้นไม่กระสับกระส่ายไปอดีตอนาคตมีอยู่ปัจจุบันคือคิดอยู่ถึงเรื่องตายตั้งแต่ทุกส่วนของอวัยวะกับไตไส้พุงกระดูกสันหลังกระดูกที่โครงกับไตไส้พุงตลอดไปจนถึงข้อมือส่วนยาวส่วนเล็กเล็กอยู่ในตลอดเวลานี่ใจนั่นสงบเป็นที่เดินเป็นปัญญาแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ใช่นักปฏิบัติเราไม่เข้าใจไม่รู้หรอกทำไมว่าเป็นปัญญาม ันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับตำราท่านมีอธิบายไว้แง่ตำราเป็นบุคคลที่เรียนธรรมกันแต่ถ้าว่าไม่ลงมือปูไม่ยืนไม่ลงมือบอกไม่มือลงมือคัดกะทิแล้วตำน้ำพริกน้ำแกงแล้วบุคคลผู้นั้นก็ไม่สามารถจะชิมรสของขนมตัวนั้นได้นี่เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ส่วนบุคคลผู้ที่ไม่เคยได้รับการศึกษา แต่รู้จักวิธีทำครัวโดยจดจำว่าแกงก็ต้องใส่ตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นแล้วก็มาไปหาเครื่องแกงแล้วก็ต้องใส่กะทิหรือจะใส่อะไรนิดๆหน่อยๆลงไปน้ำปกน้ำปลาใส่ลงไปของเขาว่าแต่เขาไม่ค่อยรู้จักปรุงไม่รู้จักพิธีแต่ของเขาก็ทำได้เป็นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเราก็ว่าง่ายก็ง่ายแต่เมื่อถึงขั้นยากก็มีส่วนที่จะยากก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านเคยหรือท่านผู้ที่มีความรู้ความเชื่อในเรื่องนี้ที่จะแก้บางอย่างไปแล้วแก้ไม่ตกพอถึงคราวที่ฟุ้งซ่านเกิดปฏิภาณโมหะตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญพยายามนั้นจะสำคัญตัวว่าเราเนี่ยสำเร็จแล้วก็พูดที่เก่งธรรมะไหลเป็นน้ำเป็นพื้นเป็นไฟออกมาใครฟังนี่ก็ต้องติดใจก็ต้องว่าดีทุกคนเพราะคนตามด้วยกันก็ต้องว่าดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าเรียนหนึ่งที่จะดับสิ่งเหล่านี้อย่างที่อาตมาอธิบายที่ขอให้เมื่อใจสงบแล้วให้พยายามพิจารณากายให้มากลงไปอย่าได้ไปสนใจกับไม่ต้องเอาธรรมะข้อนั้นข้อนี้มาคิดอย่าไม่ต้องไม่จำเป็นไม่จำเป็นทั้งหมดทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะเมื่อเราค้นกายลงไปมากเท่าไหร่เมื่อเราวางหยุดการค้นไม่นึกคิดในส่วนกายใจเรานั้นจะยิ่งสงบลงไปเป็นที่เหมือนสมัยที่เราทำสมาธิครั้งแรกคือบริกรรมพุทโธแบบเดียวกันแต่อันนี้ลักษณะมันใช้ปัญญาเมื่อคิดเสร็จลงไปอย่างนั้นก็ต้องเกิดความสงบเป็นที่ยืนตัวอิ่มผ่องใสอยู่ตลอดเวลานั่งสองสามชั่วโมงอยู่ยังได้สบายเองคิดกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตรงนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่สุดบ้านต้นก็อย่างที่อธิบายเมื่อกี้นั่นแหละต้องบริกรรมเนี่ยให้วางขาดเราจะได้ธรรมะข้อนั้นมาคิดว่ามรรคตัวนั้นผลตัวนี้อันนั้นอันนี้นั่นมันเป็นยิ่งเป็นนิวรณ์เป็นความเศร้าหมองของใจไม่ให้ใจสงบไม่มีสมาธิแต่ปาฏิหาริย์ทั้งหลายท่านที่ศึกษาสูงจริงๆแล้วมันสูงจากเปลือกก็ไม่รู้ท่านระวังท่านดีนะแต่นี้เราพูดถึงก็คล้ายๆเป็นการโกรธกันก็ไม่หมดแต่ว่าถ้าพูดกันเข้าจริงเข้าเต็มที่ก็แล้วไม่ดีหรอกนะเพราะฉะนั้นการทำใจเราต้องให้ใจสงบถ้าใจไม่สงบจะไม่คิดอะไรออกก็เรียกว่าแยกรูปแยกนามการเป็นอย่างพิจารณาอย่างที่อาตมาอธิบายอย่างเมื่อกี้ท่านทั้งหลายโลกฟังดูนี่แหละการเรียกว่าการแยกกายการดูกายกันไม่เกิดถึงสุดๆของกายอย่างนี้นี่เรียกว่าแยกกายแยกนามนามก็ต้องตามดูลักษณะของใจที่เกิดลึกถึงกันนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยข้อนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยของมือขวานี่มีเท่าไหร่เสร็จแล้วก็มามือซ้ายมีเท่าไหร่ใจเราจะวิ่งอยู่ตามลำดับอย่างนี้จนทั้งมันคอเป็นที่ใจเราจะขาดออกจากอันเดียวไม่แยกกันความมันถึงแล้วนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางข้อส่วนต่างๆตัวนั้นไม่มีเลยขาดออกจากกันอย่างนั้นจะเรียกว่าถึงพึ่งสันกันติธรรมคือความสงบสุขเป็นที่พอแยกตัวออกมาก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่นึกอยู่ถึงส่วนต่างๆตัวนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะเมื่อถึงความจริงเข้าไปแล้วการที่ว่านิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลาง รูปกายตัวนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ปัญญาวสีฟังว่ารู้บางอนิจจังพระถามปัญญาวสีว่าเที่ยงไหมปัญญาวสีก็ตอบว่าไม่เที่ยงเจ้าค่ะแล้วเวทนาอนิจจเวทนาในอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งปวงทั้งหมดจนถึงวิญญาณเที่ยงหรือเปล่าแค่ตัวเราไหมแล้วมันสมความปรารถนานั้นมีสิ่งใดเป็นของเราพวกปัญญาวสีทั้งหลายก็หามาพันเตยละมาพันเตยตลอดเวลาจนกระทั่งที่สุดลงไปพระท่านให้ยกคาถาให้ฟังอีกอันหนึ่งเอวเมตังยะธาภูตังสัมมปัญญาเยสะกังเพิ่งรู้เห็นด้วยปัญญาอันตามความเป็นจริงเมื่อใจมันความขาดลงไปอย่างนั้นแล้วก็มีอะไรนั่นท่านเรียกว่าจิตเพราะขาดจากรูปจากนามเพราะความคิดความนึกความปรุงความแต่งตัวนั้นขาดไม่มีมีแต่ความรู้สึกเฉยเฉยมีธรรมชาติตัวนั้นนั่นก็เรียกว่าแยกออกกันก็เป็นอย่างนี้มันก็ถูกแต่ว่าอาตมาก็ว่าถูกของอาตมาโยมก็ต้องฟังแล้วไม่ที่จะเลยนะมันอาจเข้าตัวเราคนเราเข้าตัวเราคนไม่มีใครที่จะว่าต่างๆอยากให้เราดีทุกคนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังดูเราไว้หูหนึ่งเชื่อหูหนึ่งเราไว้หูหนึ่งอย่าเพิ่งไปเชื่อหูผู้ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็อาจจะมีอยู่มากๆหลวงตาผมก็มันไปรับการศึกษามากมายเหมือนคนอื่นสำหรับตำราเขาไม่ค่อยรู้ก็มีแต่นั่งหลับหูหลับตาเพราะฉะนั้นก่อนเราก็เป็นคนบ้านนอกออกมาการศึกษาก็ไม่ค่อยมีผสมสีสมัยนั้นอะไรนี้แล้วก็มายุ่งกับทางการก็จะเป็นท่านมาออกเวลาบวชนั้นตาคู่กับรูปไปยังไม่รู้อาจารย์สอนให้ทำสมาธิก็ทำไปอย่างนั้นทำไปทำไปมันชักกดไว้นะมันก็เลยอยู่มาเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าการปฏิบัติธรรมะเมื่อบุคคลใดทำจริงลงไปแล้วใจตอนนั้นต้องเกิดความสงบแต่ก็ต้องทำให้ถูกคือต้องไม่ต้องอะไรเอาบริกรรมตัวนั้นลงไปให้อยู่กับใจให้พอแล้วคุณไม่ต้องไปลำพึงว่าจะสงบหรือไม่สงบเมื่อเรางานตัวนั้นเราทำเต็มที่มันก็ต้องเกิดความสงบให้เราผลได้รับคือความสงบเมื่อใจขาดจากอารมณ์ทั้งหมดแล้วพุทโธอยู่ด้วยกันแน่วแน่แล้วเมื่อมันอยู่แน่วแน่เต็มที่เราก็วางโธไปแล้วนั่นคืออะไรคือใจเราที่มันสงบเต็มที่นั่นนี่เรียกเป็นสมาธิจากนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ได้บรรยายธรรมะพอเป็นทัศนคติให้พวกท่านหลายพวกท่านทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจฟังแล้วก็โอภิโภคน้อมไปคิดพิจารณาสิ่งที่เกิดประโยชน์กับสิ่งที่เราฟังแล้วไม่มีประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ก็ควรน้อมไปคิดพิจารณาแล้วปฏิบัติตามสิ่งใดที่หนึ่งไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์แก่เราก็ต้องทิ้งไว้ในที่นี้เพราะฉะนั้นธรรมะได้กล่าวมาเบื้องต้นจนถึงที่สุดก็ขอยุติ